Και λυπάμαι μόνο για αυτό που έγινε. Δεν βαριέστε. Δεν είμαι από ζάχαρη. Κι όμως είστε. Να μου φέρετε και μένα.